soo am doo nit ñu dem sa bopp rek dañ la waroon a wax na ko yëgee sa bopp dafa daam loo xam ne su ko nit ki xasee am rek noppul te mooy yëgee yëgee nag lu ci biti ngay yëgee yàlla ba lay war doo ko yëgee ci yëgu waaj doo ko tuddee ci laa ñu waaj doo ko xamee ci xel waaj xëy na waaj na la ko ci laa mi la dan la ko waxee ci xam-xamam dan waxee itam ci yëg-yëgam waaye balam lay jëriñ la yëpp ko na nga ko yëg nag dégg rek yaru ca wala gis rek yaru ca ah su boobaa day des nga xam ne mooy la lay jëriñ te ñëw na xam ca mais doo xam ci yaa xam ne moo war a def ci jëm ci defar jëm ci loola du doy ci dégg ko rek du doy ci gis ko rek waaye mu ngi doyee ci ñam ko su ñam amee rek man nga ko yëg fa am na ko wàjjee géew moo tax toujours li lay jëga rek ci yow la ne yàlla jege nit lool yaxuulu bay na mat ki waxaan sax boo ko jaas ca tëntalee bim nel na naanu aqrab ilaykum min hablil wariid loolu lu sew la loo xam ne boo ko jigee rek da ngay xam ne du yow waaye moom waa tax ma wax ne liy jëg ci nit li yëg ci nit wala mooy yàlla yéen yëg dafa am sow wala kon kàddu yi ci bit lay jógee yow yeese sa bu saw kon ne sama saas bi ci nopp lañ koy naani mu dem ci xel dem ci xol bu demee ci xel rek dafa yeexeel bu demee ci xol rek dafa yeexoon bi borom yëpp du ñu yëpp mën a dund itam ci xool ngi dundin bu wuteeg ba mu daan dund wala bu tàmbee du soppi loolu ñëpp gën a ci karaa rek di ci gën di jell rek di ko gën di lëggee rek lay woon sew sew yi ak xot xot xam nga ba tax dégg ak gis ñëpp nga koy def waaye dama beneen dégg am beneen gis nit ki déggee ak bu nit ki gis ak bu nit ki xamee loola nag mu yaatu la seet borom ngi yëg ne yàlla rek mbëtam yooyu muy gisee lu mu ci xoore gis lu mu sori sori sori lu mu nëbbu nëbbu nëbbu muy xoore gis nopp yooyu muy déggee lu mu ci déglu rek lu mu sew sew rek dana ko dégg xel moom muy xamee lu mu sori sori lu mu nëbbu nëbbu rek dana ko xam léegi nag amul yamuwaay fu bëri yem fu xel ma yem fu ak déggam yem amul yemaat xanaa ku fi yëg yëg yem rek fa la yem waaye mën na ko romba soo defee loola nag day baax ngay sàmm sa dégg di sàmm sa gis di sàmm sa xel ci bañ mu feebar bu bëje muuroo rek gis-gis lay wàññi su noppi amee sikk rek dégg wàññi su xel amee sikk rek xam wàññi yooyu nag su waru diir du fa waru biti waxuma ba dii de ngay xoolee waxuma nopp bi ñuy dégg dila baax ne ca nag ndax ñaar la liy bàyyi ko sa morom ak liy bàyyi ko sa morom bokk liy bàyyi ko sa morom sa nopp bi lay dugg mbaa boog sa bët xool ko gis ko dem ci xel ma nga gis lam bëggoon a wax ak lam la bëggoon a wax liy bàyyi sa borom nag bu bëri gumboo woon nopp yi taxit yàlla mën naa wax ak yow wax nag ngi mag ba léegi ma bu noppi xese man ci dégg daa rek moom mën si laa dicté daa moom su bëri yow muur ba ma si gisam moom mën si laa woon daa moom yàlla nag bu bëri muuroon noppi yi dégg daa rek yàlla mën naa xoy parce que lu tax moom ci sa yëg yëg laay waxee yow nit ki sa dégg dégg lay wax ak yow yàlla ñu xëy su si yëg yëg ba sa daf la jege yëg-yëg boobu nag dafa gën a leer dégg-dégg yëg-yëg boobu nag dafa gën a leer gis-gis ba sa yàlla ba mu yàq lépp yëg gis lu mu rëy rëy rëy baax na waaw dégg-dégg lu mu rëy rëy baax na waaye yëg-yëg nag mooy taxal bi la yàlla léeg ne nga wax ko nit mbaa ngoon ko nit waaye bu yëg-yëg amul rek day na niigu waaye bu yëg-yëg xasee am rek jeex na yow ma ko waxoon sax boo mosut mën la fàtte mbaa mu doon nit parce que Moussa daal wax ne ni ma leen di yokkee noonu ngeen may yokkee su yëg lan nga wax dafa mari ba lépp mbirum biir la du mbirum bitti waxee riwaa yaa ngo diraa yaa ngo finnaa yaa ngo riwaaya ci noppu lay tàdd moo gën a bëri wax loo fekkee wu ak wax loo xam waxkat yëpp ci loolu la ñu wax ku bi téere di yëpp di wax li téere liñ ci bind ma ñuy duñ tere fekkeew ko ka ko wax fekkeew ko xamul biiram xamul bitam dafa niir bine bi di wax rek kon day nekk bi loolu fekkeewu moom ka koo nekk fekkeew ko mën na ko gën na waaye dëgg dëgg nag mbir ma moom fes na amaana bu fekkee woon am na lu ci gëm loo xam ne ak saa lu jëme noonu wala lu ci loo xam ne amaana jëme noonu moo tax borom am xam su leen fees ci bind kam ban nit la dañ ngay àgg soo ñu daa xam nit parce que xam ci waxa sax waaw ñu nekk àgg ci kii wax ndax la mu wax fekkee la ko ndax moom nit la ko xam ne mandu woon la ci wax yooyu yëpp dañ koy nekk bi kon bi waaye ba mu jàng ay dégg-dégg laa fi nekk te moo gën a bëri nii xaale bu ñu la wax rek nekk bi ndax xaale ba mu jeex nekk bi te ci loolu kat suñu diine ji ci loolu ñu ko bëgg a dund waaw suñu diine ji ci loolu ñu ko bëgg a dunde parce que nanañ nangam nanañ nangam nanañ nangam rek fa la koy wax sax boo bëggoon ak yow sa xel xalaat ca ba mën a xaw utal moom ci déggin sax du nangu daf naa ni ma la waxee rek noonu la waxee parce que man maa ko jàng mais yaa ko jàng mais xeeb na comme wax nga ndax suñu sax loolu caa liggéey toujours dañ war a yëg ne yàlla daa bëgg jàmm xelaat alquran sax moo ñu ko wax aaya bu mun na wax ci alquran delul sa xel, delul sa xelaat, xelaat ba xam ndax nii la wala du nii, wax ca buro yaa umi ada waaye ñun dañuy bàyyal ñu ñu ca dara ñu ne nii la rek. Te bon na ko la wax gannaaw bu mu la waxee ba nopi ak sa nam la wax man ko gën a déggee, man ko gën a xam baay bi ma ko la jàngkat bi na mukk ku ko gën a dégg lam jàng naa ko gën a xam danaa mool ko jàng. Kon riwaaya ñu ko dafa yaatu lool, waaye lépp dég-dég la, lépp nett la, man nga ko gëm na, man nga ko rey, man nga ko gis la naam. waaye yaqiin moom yaqiinul xam bi moom du ci am. parce que léeg-léeg nga dem nam yaa sikk sàkk am ci rek ndax nii laa du nii ndax baax naa baax ko man daal maa ngi yaakaar naa ci am wala jot naa lekk ba mu jeex. xamul lépp loo xam am na am nga ci yaqiin ne nii ma ko defee noonu la ko yàlla bëgg. sax riwaaya sikk sàkk ba mu jeex diraaya da nga weesu dég-dég waaye da ngaa weesu gis. kon ñu ne diraaya xam-xamu bët la, riwaaya xam-xamu nopp la ndax dég-dég la, diraaya gis-gis la dafa gën a war na dégg. dama doon dégg kat ndeke nii la kon mu gën a weer. waaye ba nga ne ndeke nii la itam ba léegi des na xam bi nga doon dégg xam bi baa ngi nii tegee la xam bi tegee la waaye xam lu mu am ba la wëlis mu ne tega rek soo bee wëlis wa ndax da ngay xam lu am ñamul na tega rek dëkk booy ndax xam lu njëkk ba lan la wala gis ko baax na ndax nuñ safal nu la. kon xinnaa ya yëg jëgi waaye ba nga ko déggee gis ko waaye ngi indi ko ba xam lu mu am wala boog nga ñam ko ba xam na muy sax kenn nga ko wax ku la ko wax rek nga dul ko wax. yëg-yëg boobu nag moo lay indi nag ay xeeti xam-xam ñu xam ne man nga bokk ni soxla ngeen xam rek waaye ko daa yàlla di si wan yeneen ñi ngir yoo xam ne xam naa mën na ko bañ mooy foofu la yàlla waxee loolu ci yëg-yëg. comme kàddu yàlla daal boobu nag saa yu ne alxuraan nga wax ci yow waaye yàlla foofu lay wax ak yow saa yu nekk nag lu lay waxee waaye foofu nga mën a àgg ba mën a dégg kàddu yàlla ci naay alxuraan ba mu jeex ci naay la. parce que kàddu yu si bëpp rek ku doon dégg ba man ko wax ci làmmiñam saa bi man ko jàng man ko mokkal. waaye foofu àggul ci yëg-yëg ku fa àggul nag loolee mu wax mën na ci andi benn ay yëg-yëg boobu it man nga caa àgg ba yëg ko waaye soo ko yëgee noonu ngay jéggee aay yi doon andi itam day xam xa ba baatu nu aayee alquran jaar ci jàng aaya bi firi aaya bi taxul nga laal ca daal taxul nit nga doon ca daal cafte bi moo la dul sax jàng ko firi ko lu sax mukk cafteg aaya ba nga yëg nga cafaat boo ko ñëwoon tuuti rek da nga yëg toqal baa neex boo xam ne du ko mel ca da doo ko yëg xaneex waxay ca asalaam bi sur bi aaya daan wàcc dem mam taxaw rek amoon ko ñu ci lool parce que baa neex bu ñu doon yëg ci gën sama borom moom loolu moo tax jar na ko lu nekk mu ngi koy xelaat ci moom ba ñu ngi daan xelaat sax naan mu ngi xelaat yëg ci doj ji yi gën a gudd parce que suuf dee bi baa neex boobu tax dara waaye yàlla ko bàyyi na fàttoo ma la. kon waxtu aaya wàccee rek bu ko fekkoon di naqar dafay jël xataza jox ko ndégte ak baa neex boo xam ne dootu yëkkati dara wala ma ci inna ahsaynakal kawsar doom la ñàkk doomam la ñàkk ci bisu ayet mu métti loolu yëfe du ko reetaa nit sax mu gën a métti mais bu ko yàlla indi ak seen akal comme ça ko sa ngir a ko ñàkk sa fàtte na loola parce que baa neex li ñu ko jox ak duñ ko yëgal ci biir xolam dafa gën a neex ba nga xam ne mën ko yëgal naqari. Après noonu la nekk waaye bu ci wàcc ci yow rek da nga yëg sa bopp bànneex boo xam ne mosu koy jël waaye jàng ko nag bu def ci loolu bànneex boobu ci yow déedéet. Ñu mel tudd ñam rek ñam ngay tudd ñu ñam war neex neex tur moom bu tax mukk li yëg bànneex ñam. Alpora noonu la nekk moo tax ba nga koy jàng jàng ba mu jeex kat te benn aay bi kat nga yëgul. Waaye ci bi leeral yàlla tàmbi ci ba nga yëg ko nag commencé di yëg nag capp aaye yi noo gën a kóotoo nag ci biir NIA nag capp aaye gën ko gën yi moo tax da ngay dem bay déglu nit ñi di dégg di gis nit ñi di ci xam nit ñi xam ne yëglu nit ñi di yëg. Léegi ci ko tolloon aaye bu daan wàcc moom moo ko daan yëg saabe yi kenn du ko ci yëg bu saa kàddu xiif na lool de waaye nopp yu ko déggee lañ am. ndax yàlla kat kàddu buy xiir kàddu yàlla gën a xiir puisque ba nga ko joxee sa pour innaata nuuxi aleyk xawla saqiidan wàccee nañ ci kàddu bu diis kàddu bu boobu lépp du lu ñuy enu waaye ci xol la di law anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytu khashi'an mutasaddian min khashyati tilka alamthal nadribu an-nas ma'ahum. Tey yi gën a rëy ñu ne benn aay bu wàccoon ci loolu dañ dañ mokk nekk kon wàccee ko ci nit kon nit moom nu ñu ci war a jëlee moom mënu laa yëgal benn yoon kon ndax laal ko déedéet àgg ba ca ba léegi ba léegi ci riwaaye rek nga cee doxal sa riwaaye boobu leen du yàgg mukk ba mu soppi nit daal. moo tax kon seen naaya mooy gis mooy li ngeen ji dangay dem ba weesu dégg dem ba weesu gis ak ci yes ak dund bi nga koy yëgee nag da nga koy dund nag sa mënoo ko ñàkk a dund parce que li nga lekk doos ba def ci jëmm di defar ci jëmm loola dafay ànd ak yow ci yow la bokk ba sa dund bi léegi yàlla ba boo ko yëgee mën ca da ngaa dem ba sa dund mooy dund ak yàlla. soo dina bu neex doon ñaar dund dan dund képp la mooy dund ak yàlla bi képp mooy dox ci yow ba tax ñu dégg sëñ tubaab ma ko yëg ne ay yaati dama ayat li ay taat dama xayaati li xayaati laa te boo dund ak dund ak yaa tàppel wax na dëgg du li ñaan beer rek dañ li ñu moom ci ñii la yem déedéet dañ yoroo baax ko rek yàlla baaxee leen ko rek ñu yëg ko ba nëpp te dund ko wax ko waaye ba léegi man na moo tax kooku dundam dundab yàlla la dund war na jaam bi àgg ba moom wóor ko ne moom du fi jafee tey la gën a dund moo tax sëñtuwaa bu ko yëgee ne du ma dee naftu amul ah te ñu ni kul naftu day xam moo ci sëñtuwaa di ci wàll te li kàddu yàlla la fu mu waxee fu waxee bu taa ñu wax dëgg la de waaye ban téye la doon waxee boobu ci ban maqaama la ko doon waxi ci ban yëg-yëg la ko doon waxi ku àggul fa mu àgg yëgoon la mu yëg kàddugo la mënoo koo xam man koo gëm na ne lu mu wax dëgg la waaye dana wax dëgg wax ak yow boppam mënoo ko lijjanti da ngay gëm rek bàyyi soo defee nag yow ñu ko gëm na ñu ko gëmee ne la ko keneen di wéccee parce que lu ko gëm rek ñu wax dëgg rek waa am na ko xam ne moom dafay natt ci xelam liggéey ci xelam lu ma xel ma ci gis rek mu dal koy yëg wala loo ko wax sax mënoo ko ko wax rek mu dal koy yëg lu koy dunda noonu moo tax nag góor ña la ñuy wax ku bokkul ci ñoom rek baxal mënoo mukk mukk xam seen wax ya mbaa nga dëggal seen wax xanaa mën nga leen gëm rek nag waaye dëgg dëgg ñoom moom bokkul sax dañ caa bokk ak doo doon wax nag salaamul awliyaahu isaadaatiya ba nit waxul kama xale sa kii abdul wu tëf salaamul awliyaahu lastu afanu li annani ana ana wa muum ba ko ñax ma ne ni wax góor yàlla buñ la ko andilee yow mi amul xel waxal la waaju am xel yow am ñu abdul wu tëf nee na waxi góor ñakat man xaw ma lattu ak xaw ma la ñuy wax li ana ne ana woom man ndax man laa ñoom ñoom lañ man laa ñoom ñoom lañ man ma xam ñoom la man li ma xam laa xam waaye ñoom dañ xamal li wax man ma wax ndax bokk ma ci ñoom ku bokkul si ñoom rek seen wax yi moom booy wàccekat ndax boo ko yëgee yëgee nga dégg boo xam ne mën a laa dal ndax yëgee dañuy am ku ma xam ne dama yëgee yàlla si yàlla mu ku yëgee rek nga du ma nga sirku dafa sew bi ci gën a ñëpp xam ko mooy ci taxaw ne yàlla am boo dox la waaye ci yëgee di kàddu yàlla mbaa mu yëgee di melokaan yàlla mbaa mu yëgee di jëfi yàlla sirku bu gën a sew naq di gis nag si yëgee boobu te lépp jàng ci biir loolu la ñuy wax ñu di kàddu yàlla mbaa ñu di melokaanu yàlla mbaa ñu di jëf yàlla te loolu xam yàlla rek ci man musal jàpp parce que ma xam yi ñent la al masalu armatul waaye mal musa zahir wàndu masalul taaji masalu sifaati masalul aswaat asmaa yi ak masalul afxaali ñetti masaay ñu am masaru saati mooy sañ waay jëmm masaru sifaati mooy sañ waay melo masaru asmaay mooy sañ waay tur yi masaru afxaali mooy sañ waay jëf kon ñeent sañ waay moom waaye ci feeñ na kenn kenn mooy yàlla foog nga xam ne nag masaay bi xàmmee boo xam ne dañ koy gis man ko làmb daj ko man ko wax xamee la làqu ci biiram nga xam ne doo ko làmb daj te doo ko gis doo ko man xamu te kat masaay yi leen ñooy bunt yàlla yi nga xam ne ca la ñoo jaare yàlla yeesu alayhi salaatu wasalaam bi mu ñëwee lu mu sol ñaari mbubu la sol mbubam la sol ak mbubu yàlla mbubam nubuwatu ak mbubam ulohiyat mooy ñaari mbubu la yëngu sol mooy mbubu yàlla bi ak mbubu nubuwatu mais bu sëñ tubaab ñëwee bu mu teg lu mu sol ñetti mbubu la boole masul ilahiya ak masul tubaab ak masul asmaay muy ñetti mbubu la sëñ tubaab boole woon saa ñetti mbubu la sol yi waaye ñaari mbubu yi gën a mag ñetti mbubu yi la seen musa ba mu ñëw lu boole mooy ñeenti mbubu la boole ñett yi la sol ak mbubam mu ñeenti mbubu mbubu mu ngi ci mën a doon jamono boobu leen moo taxaw ci buntu ba kenn du naan ci leeru yàlla gi tur moo la naan la mu naqali dégg loolu léegi nag ne bu la jotu xoo rek am ñu fa des ñoo xam ne dañuy faat bu mel ni que taal sa lamp rek wala taal sa lamp kon man bara bi nga wër wane fekk lamp rek bàyyi soxala fene rek xam ngeen moom ñu faat xam nga ci lañ def te nag abadan ci lañ def du ñu saa leer ndax xam nañ leen fii la ñoo amal jeex na ci yoon si la jeexoon am na ñoo xam ne jeex nañ mbir mi ci yoon si ya ne loolu amatul jeex na ci yoon si ya kenn la ko xam ne ñu jeex nañ ko def nañ ci lëndëm te duñ ca jóge abadan am na ñoo xam ne jeexal ci sëñ Touba jàpp nañ ne moom jeex na ci sëñ Touba la yemoon jeex na keneen doo ko xam kenn la ko dundee ñooñu alako nañu loolu nag xaq sa mooy tax ba faaw nag parce que bu ci lii tey moom la yàlla ubbi mooy masaru ñeenteel bi li ko xam sax ko neex na maay yàlla maay yonati bi maay say tubaab maay sa am sax daa yemu ko de noonu lay doxee nag ci ay masahir ba lu neex yàlla taalibi bi mooy doon la sëriñ bi moom moom say kenn ku ne ca mën na ko sol yi a yow sa Moussa bi ana sa Moussa waaye tëral ba tey mbu mag bi ni am jëmm ju ko rango ju ko sol yu xam ne ku yaakaar ne njàmme daaru mag dem ca barabale moo lay nàndal ci kaw sara doo ci naan waaye bàyyi ñu ko saa leer gaa ngi kon nag doo luy taxaw ba tax suñ tubaab ko waaw nag kon nag dañ sa bukk ta sax jëst yi man ngi sàmm nañ dafa du luñ tënk du luñ gàttal li xamante ci barab wala ay nit waaye saa su ne yàlla koy tàngal. comme ko tàngal nag mu fenc nag day mel ni akuta lu bees la lu xam ne akuta lii moom bokku ci dafa dabe wala boog dafa xëy dibb wala nangam nangam fekk ci sànni lañ dellu si waat bala namme baax na moom yàlla daf lay yee nga ànd ak dal ànd ak xelaat ànd ak sekantal ànd ak gëm yàlla ak liggéey ci xam bu ko defee yàgg bëri waaye boo dalu xelaatoo te gëm yàlla mànte ko rek yëdde ngay ci te muy déggoo jëri ba tax nag su ko defee kon ngir ku ko yàlla baaxee nag sa réyëg ko nag tamifa yàlla boo tamifa yàlla mu bo taw xoon naa ko xaw ma kon ci waxtaan waaw mais tamifa sax mu saa du tamifa mot ko la jax waaye tamifa yàlla la nga xalifa général kooku moom suñ tubaab la wala sax yàll wut wala diw la wut wala diw la wut ñooñ la wut ñu ko wut yàlla mooy tan moom xalifa tu laay sul aar te dégg ko xalifa diw sànga rek ngay dégg te bu nee dafa ay mag ñu ne mooy xalifa ci kat mais xalifa yàlla bi nag moom anam moom li nga xam ne moom yàlla la wutu moom utul ndeyam utul baayam utul maamam yàlla la wut ci yàlla ku bëgg a dem ci yàlla bu tubaab ngoon bi du wutu bàyyam bàyyam la wut rek dafa bàyyam bàyyi boo soxlaa defal ci moom waaw yi fa wutu bàyyam wala maamam lu tuut li fa maamam bàyyi boo soxlaa defal ci moom waaye ku wutu yàlla ngi si yàlla bàyyi la bàyyi ko jàmm te moo tax mu bind jàmm teg ko ci loxo te kam ko teg loxo dafa ne amul ndey amul bàyyi maa kanam maamadi aba abdul siasu yoon si bii ma sa ko joxo du bàyyi kenn ci yéen wala si ndox soxlallahi wa xaatam ma bii loxo kon njëril amu fa ba tax dama tey fa la dox su ma ne sëñ tubaa jurul kenn kenn jurul ndax sëñ tubaa bi tax ñu naan sëñ tubaa jurul kenn kenn jur amul doom amul sër amul mooy jur boobu nag mooy sëñ tubaa bi nga xam ne moo tax ñuy jël sëñ tubaa waaye bi am ngay gaa moom boobu moom bàyyi ñu sëñ tubaa ci ma ko moom waaye bi nga xam ne amul day amul baay boobu la jaan ñu wax dafa dajee moom dajeg yàlla saa di ko ci adduna ko ci àllaaxira te duñ la ko wax waaye yaa koy xamal sa bopp boobu la seero baa moom yàgg naa moom lool ci adduna am saa boobu la moom tey li fa gën a ne waaye boo ko fa xoolee ci njuréel doo ko gis boo xoolee ci ay maam doo ko gis boo xoolee ci ay sant doo ko gis foofu neexu yàlla buy dox la nga li ñu dafa wax benn kaas boo xam ne xëy nañu ba duñ ko dégg bàmmeel nga bàmmeel suñu rob jëmm ji yow yaa jëm jëm jëm ci ko mais suñu dégg leer bi nag suñu rob leer dama fan bi yàlla coppee leer bi fi ko yàlla rob te kat ci bàmmeel ko yàlla dugal bi ban bàmmeel la ñu dem di dox ak moom bàmmeel bi dox di war di wax na dëgg ku ñoo ko dëgg ku fi jógee rek dañ jaar ba ni fii lañ ko dencee waaye lañ ko dee dina ko fa denc la yàlla denc moom am moom loolu tegu ci dara njurum yàlla la njurum yàlla bàyyi yàlla rek tegu ci dara moo tax coow leen bëri rek waaye li yàlla téyel boppam boo ko téyel boppam li mooy defal bopp moo ko defal boppam bu li nekk say loxo la noonu neex yi fekk ko ku la neex baax na ku la neex ak neexañ ko ko waaye li nekk toxam yàlla moom kenn du ko ne yàlla ñi ngay sësee déedéet duñ ko rëddal fi muy jaar waaye yàlla kenn du ko rëddal fi muy jaar xam nga yàlla amul conseil bu koy naan defal nii bàyyi nii jaaree ko fii ku dul yàlla am nga ko yàlla ma amul ko lam ñu def wala ñu def wala ñu ko loo xool ah donc foofu am ah lu koy jege sax moo am du ci nelo du ci jëmm du ci tur du ci jëm niroo kenn dara kenn niroo ko ci dara lay sa ke nit lay sëñ parce que nag kooku nag lañ cam saa joxañ kooku lañ cam saa xamal te ku la ko joxañ naqu la ku la ko xamal naqu la waxal ni la dëgg war na la dëgg war na dëgg bokk yi parce que dafa dagaa ci boppam nag dëgg-dëgg fa ko def ñu joxoon ñoon boppam mbaa ñu joxoon ñoon jëmm kon mën nañu wax ne nax nañu sonna nañu waaye ñu jël boppam ca ko fale ñun yàlla ni moom leen maa ngi leen ci yàlla kon dëgg man te weesu loolu dëgg man te weesu loolu ku dul moom defewul ko moom dooy sa bopp rek mbaa ko maam rek ngaas la rek koy joxañ boo koy jee sax joxañ kon nag ba tax jëmm jëmm bu ñu ko jàngatoon ci biir ak ci bis bis maamam day jëf te nag ndëgéer lay sax lépp lay jëf waaye foo xelaat ay mbiram xelaat ay waxam xelaat ay jëfam seetaan ba xam dëgg gis ci àllam bi fu mel noonu lañ war a jëf yàlla na bëri na naa ko keroog ku nekk mën a laa may lu wuteeg la mooy sama dëgg dëgg waaye ay may bu yóbbu waaye day jëriñ jaam day leer jaam gi ci ma bor loolu moo am solo lu may rëy rëy rëy bu may yàgg bu fekkee defar jaam mënu caa bokk ba jaam bi yëg bor moom maye sa bopp yem am na may yoo xam ne ci yow la yem mën a ko jox yem boobu may nag wax yàlla nit ñi duñ ca dal waaye may gi am solo mooy gi la yàlla jox boo xam ne man nga ci def lay jaam bu mu jëkk di ko yàlla defal muy sox boobu may moo di am jëri mooy di jaam bi ko boobu nag xàq saa moom la daan joxe moom yàlla am loo mën sa may ndax yoor leen mën a ko may kenn jarul wax dama ne bépp xam-xam boo xam ne boo ko waxee mën a ko xamal nit jarul wax xam naa nangam ñu ne man def nga man moo ko xam ko jarul na ma ko ko rek ko di kon sàcc kon jëm jógi de moom dee wàcc na yor na kenn xàq du moromam muy dox ci wala taalibe wala ku déplante ci yàlla mu yor làkk moom amul xanaa yaa ko yor làkk ci saa yi rek ci baat yi ci yam ci saa yi di ci baat kon nag bisab boo ko ñu jëm delloo ko njukkal ceq la te du moom moo ko sàkku woon du moom moo ko taamu woon du moom moo ko digle woon moom lépp loo xam ne bu sa nit ñi duggee toon a fekk leen ca rek ñaar da cay gàttal waaw ba fi rek xot nañ lu bare bari def gaa yi rek def nangam waaye luñ ci def rek bu ñu dajee ba def la ñuy def la bu ko yëgee rek naan bale yi bale yi di ñaamu ndax nangam nangam sax sax bale yi saa loolu yëpp bañ ndox ni bañ xaar kese moo ko soxla loolu defee na kon ñu sant ko kon te delloo ko njukkal di def lépp jaajëfal kesel ak feeñal nag yéen itam ak yéenam kesel loolu nag lépp luy ngëneel mën nañ ko caaxam ndax yëg lim ñuy defa rek a tax ñuy def waaw yëg lim ñuy defa rek a tax ñuy def loolu nag képp xam ne sa jëf yëpp ci yëg yëg boobu la tegu kon xam nga ne li ngaa def yàlla du ko jëfal ndax ko defa yàlla xam ne yàlla la moo tax na kon waajal bi leer waajal ko ci xel yi ak ci xol yi gis nga bu defaroo ci xel yi xol yi rek la ci def day yoon bu defaroo ci xel yi ak xol yi la ci def day yoon bu mooy coono yi day yomb la ko wef lool ba dëkku yi mën na loo xam ne diis ne saqul la diis waaye xol baa di sa defar rek na bu fekkee jëf la di yàlla gër bu dee see ci xol rek xol ba dafa yëg yàlla waaye bu yëgoon yàlla day woyee ci moom lool neex ci moom lool kon wàccaay yëpp mooy ñu waajal ko ci xol yi yëpp li ñu xam ci yàlla yëpp li ñu dund ci yàlla xam ne bis boobu lu mu rëy rëy am na bis ci kopp te liñ yëpp ñoom ñëguñu ko te mën nañ ca lu ne soo defee na kon ñun ñu koy yëg na kon war nañ ci góorgóorlu am benn waay mu ma sa wax di tëral ay organisé yu war a defal di ko jëmee ci taale bi ak taal bi yëpp taxaw. Benn ma sax dama taal sax na leen rukk yi ñuy rukk ñi ñi sax daanaka bu ñëw xopp ndax di rukk koo xam ne yow nga mënal sëriñam yow man loo ko si sëriñ mais ca rukk di rukk koo xam ne dañ ngay rukk moom la ko sëriñam jaral ak lam ko mënal yow li ko rukk yow man la ko sëriñ yow kon bokk rukkee ki la koy rukk maa yëg yàlla ne yàlla jege jàllu la yàlla ji nga man lu caa def dara moom jëgul yàlla yàlla jàll ko lu ne man caa def lu ne est ce que bu yàlla fay jëf ko fay jëfoo moom dana yàlla rek tax muy def donte yàlla nekk yàlla gi bu nekk mais yow amal pas sosu ne yàlla nga defa tonu dëgg ci yow faw yàlla nag yow njamul pas sos boobu nag te yow yaay dig yàlla te yàlla jox la amul pas sos looy lu la yàlla fas defoo su jëf lu ko yàlla fay xam xam tey jëfee tax lu ko kon nag loola bu ñu ko jàngatee rek Ibrahima Sall dafa daan wax ñaa waxtaan mu ne ngeen ñu yor fas yi fas yi Dakar ñoom ñooy tonn seen fas yi ak maa ngi yor naar góor fas yi yaay daw ba seytaan ci nekk naar góor nag loo ko sax mun a bund kon nag ko am naar góor koy wax bu jàll waxee man a góor góor yëppal fas yi kat moom naar góor gën a suuree rek soo waree soxal gën a jàll. Kon loolu ñu waajal ko ci xol yi ci yëg yi waaye ko ci xol yi ak daale bi waaye ko ci xol yi ak ak dal waaye ko xol yi ak yéene yu rafet liñ bëgg lépp nañ ko ci xol muy defaru taay bu yokk bu yëpp wala nag loolu li ca waay mën a def nag jaayee ci xol waaw ak suñu daal mais ci ñaan lu yomb la. Ndax xam nañ seen parce que seen yéene ndax saa yu mos a taxawee rek gis nañ sàkk gaar saxiru laal jëf ja lépp day dëkk gaar saa ñu ko bëggee woon loolu rek sàkk gaar kon dañ leen ñaanal saa fi ngeen di bëgg ma ne yàlla mi ngi ko defee jànn ko yàlla noonu waaw soo defoon ñu leen sant loolu baax waaw leen ñaanal baax fekkee ko ci jàmm waaw ñëpp dem ci jàmm def ci jàmm saa yu ko xaar la andal ko ci aaju saa yu baax waaw soo defee. Dari kita, dari kita.